is et hoved gade. Og vi er ikke særlig skibbe glade. Undskyld, at jeg hakker sammen i det. Det skyldes al min frygt for politiet. Dem ovenpå har taget gas. Djævelen har stemplet i hendes pas. Undskyld, hvis jeg er lidt bleg i lyden. Det skyldes ikke kun stor respekt for døden. Luften stinker, stoppelyset blinker. Her dog to, hvis de tror. Min pige ligger her på 9. måned. Og i den 11. time er hun donet. Undskyld, hvis jeg er en smule fivet. Det skyldes stor forundring over livet. Sing har jeg klædt. Thank you. svenske danse. Thank you. Thank you. Stand.